Binazkatzea hola hasi zen, aheman pertsonal baten batetatik hasi zen, eta hola bibikotek elgar ezautze egin mendian, eta geroztik ahemana txiki, han eta hemen, eta hola, eta gero poliki-poliki egirate datu zen aheman hori. Beraz, hogeita hamar urtean ospatzeko, egiten dugu egun osoan lehenik da bon, erikoetxean ofizialki konbenioa izenpetzen dute. Eta gero bazkariaren bidez ospatzen dugu eta jatxontan kontzertuak antolatzen ditugu. Antzoloak gazteak gure etxean egoiten dira eta hori hori egiteko usaia badugu Ejibako txan badirelarik ekitaliak beti gomitatzen gira gazte taldeak eta beti ongi etorria badugu haien etxeetan eta haiek unateldu dira ere aldioro gauz bat badelarik. Antzatzen gira. Aukeratu genuen larun bat izatea gazteak etortzeko, gazteak gauean jaia izan eta hemen gelditu eta bueno, ba harremanak pixka bat sendoagok badira, beti galtze, gazte multzo bada, gaztetxean inguruan ibiltzen diran gazteak, baina bueno, nik usten dut berak harremana sendotu ez, ba bueno, ba gerora begira hor dagoela etorkizuna, ez? Orduan gazteai eman berzaio hor lekua ipini berzaio, lekua ta bultzatu, ez? Harreman interesantea delako. Ba, gaur zakit, ba pixkat harreman hori sendotzeko asmoz, zakit 30 urte garrantzitsuak dira bai, orduan bultzada pixkat emateko eta gero kontzertuetan ere dituko gara eta ongi pasatzera. Eta Aierra Antzolaren artean den parezkatze hori pixkat erredutzat hartzen dugu, zenta justuki erriten rengandik etorritako senidetze bat da, eta poliki-poliki instituzionalizatzen joan dena, eta ala, gure asmoa litaike, urratxez urratx, noski. Ebe olako beste senidetze batzuk emaitea, berezitasun batekin, udalbiltzak nahi dituelakotz bultzatu, hiru eremu administratiboak ditugun hoietarik senidetze hoiek egitea, beraz ez ditaike izanen bi herrien artean, baizik eta hiru herrien artean, aldioro batuz Nafarroa, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Ipar Euskal Herria. Zenta hegemani instituzionala aintzin, zenta bon, gaur ikusi duguna bon, biziki azkaja eta edera izan da, hori hasi zen dola hamar urte, hango eta hemengo erriko etxek izenpetu zuten itzarmen bat, ofizializatuz errien arteko binazkatzea me bazuen jada, ogoi urte hori bizi zela, eta bon, bizi izan da hemen Aierran beltzuntze elkarteak egindako lanari esker, eta hori mendoa izan da Jean-Michel Barbier eta bera izan da bultzatzaile handi bat hemen Aierran, eta beraz hala beltzuntzek egin duen lana hemen han hango egiko etxak astapenetik lan egin zuen hortako, baina egia da oinarria izan dela egitarren arteko harreman hori, eta urte guziz elkartuz eta antolatuz bisita egun pasa, bazkaria, baina baita ere hango lantegiak bisitatu, edo laborantza, edo ofizialeak, edo mendia ateraldi bat eginez eta hola, jendeen arteko laguntasun hori sortu da, eta egia da, unen bereztasuna da, hori dela oinarria, badira zinez lagun ahemanak.